а калі праект як бы сканаў, то бакі спрабуюць гуляць уже ў некую іншую гульню, спекулюючы кожны з іх на гэтым праекце. Таму як бы калі Беларусі выгадна, яна кажа пра акопы і памяць пра вайну, калі не выгадна, яна узгадвае іншыя моманты. Таму тут як бы аргументы гэтыя з абодвух бакоў, яны вельмі супярэчлівыя і вельмі спрэчныя, ну, але у спрэчках заўсёды вырашае фактар сілы. У каго большая сіла, у каго большая моц, той і мае рацыю, на жаль. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі супрацоўнік інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Алексей Васількоў, палітычны аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і намеснік дэкана факультэта Расійскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў. У эфіры «Радіо Свабода». Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Час ад часу наша служба выдае кніжкі або дыскі, у якіх і на якіх змяшчае некаторыя перадачы, якія раней гучалі ў эфіры «Радіо Свабода». Гэтыя выданні, як правіла, мы потым бясплатна распаўсюджваем сярод зацікаўленых слухачоў. Вось цяпер мы распаўсюджваем дыскі з аўдыёзапісам кніжкі Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому», якую для нашага эфіру начытаў сам аўтар, ды з тэкстамі ўсіх іншых кніжак, якія мы выдалі ў гэтак званай бібліятэцы 21-га стагоддзя. І яшчэ мы рассылаем дыск з запісамі гутарак і песень з перадачаў «Барды свабоды». Просьбы аб дасланні гэтых выданняў мы атрымліваем і на аўтаадказніку «Свабоды» ў Менску. Вось прыклад. Паважаны Ян Максімюк, дапамажы мне на любых умовах набыць дыск Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». Я не магу напісаць пісьмова ліст, таму што не дазваляе зрок. Павага Міхась Чернышоў, Арэхаў, Скарчанскі раён. Спадар Чернышоў, я спадзяюся, што вы гэты дыск ужо атрымалі. Акрамя мяне, усе тэлефанаванні на «Свабоду» слухае ў Мінску чароўная дзяўчына, якая называецца Паліна. І яна ўсе гэтыя просьбы занатоўвае і рупіцца пра тое, каб паслаць нашыя выданні ўсім жадаючым. Яна выслала і вам. Калі ў нас нейкае выданне ёсць, усё, што вам трэба зрабіць, дык прыслаць просьбу і выразны адрас. Куды паслаць? Можна пісьмова, можна і тэлефанічна. Пра дыскі пыталася і наша верная званочніца спадарня Ціна. Яна ўжо іх атрымала і паведаміла нам аб гэтым. Спадар Міхась, а звіцеся і вы на кон дыску, дайшоў ці не. Сёння ў званочках шмат будзе пра розныя пытанні, на якія слухачы шукаюць адказу на «Свабодзе» або і стараюцца адказваць самі. Але пачнем ад слухача, які незадаволены маім адказам на ягонае пытанне. Ці доўга ўсё гэта, што адбываецца цяпер у Беларусі, будзе яшчэ працягвацца? Шановны Ян, мы так не дамаўляліся, то вы замест шчырага адказу на пытанні будзеце папярэдне рэцэнзіраваць іх. З вашага адказу не зусім зразумела, што будзе працягвацца вельмі доўга. Панаванне дыктатуры рэжыму, збяднення і бяспраўя народа ці гульня апазіцыі ў выбары без дэмакратычнага заканадаўства. Шановны Віктар, я адказаў вам, як мне здавалася, далікатна, кажучы, што ўсё гэта будзе адбывацца яшчэ доўга. Ну, доўга. Па-моему, дык няма падставаў спадзявацца, што ўсё гэта будзе працягвацца нядоўга. Што праўда, адзін усім нам вядомы чалавек калісьці прарочыў, што беларусы будуць жыць бедна, але нядоўга. Меў ён рацыю ці не? Што значыць жыць бедна? 200 даляраў у месяц – гэта бедна ці не? А 16 гадоў – гэта доўга ці коратка? Гэта вы, хутчэй, павінны дапамагчы мне адказаць на вашае пытанне. Свабода. Калі вы такія змагары за дэмакратію, дык чаму ж вы не даеце ўсе званкі ў эфір? Не ўсе званкі месцяцца ў гэтым эфіры, а перадача «Званочкі» ўсяго раз на тыдзень, і яна трывае 12,5 хвілінаў. Прытым, не ўсе званкі такія, якія нам прыемна пасылаць да вас праз эфір. Напрыклад, паслухайце вось гэты. Только ваше дубовое радио может задавать провокационные вопросы жителям нашей Белоруссии. Хотите ли вы, чтобы типа такого ваши сыновья, там мальчики, поехали воевать в Киргизию? Миротворческие силы – это не воевать. Вы даже не знаете, откуда ноги растут и руки. Тупицы, это же надо. Провоцируйте людей. Если контингент какой-то и сделает ОКБД, то это прежде всего они займут важные объекты под охрану и так далее и тому подобное. Именно миротворческие силы, а не боевые силы, военные. Так что вот, как всегда, быковские полячки в лужу делают. Обязательно провокации надо устраивать. Ну, дык, мне такое слухать, я еще ничего. Але коли я подумаю про Полину Уменскую, якая такое так само мусит слухать, дык на душе робится зусим не весело. Привітанне шановному Яну Максимюку. Хочу сказать наступное. Як только терпить его в уши, а головное сердце, все это выказывание людей с низкой культурой, духовностью и вельми мизерной эдукацией, а больше правильно будет сказать эдукованностью. У них какая-то психология перевернутая, заганная, на шкоду себе и нам усім. Правду кажучи, я не упевнены, ці такие звоночки покидают нам одно люди неадукованные. Вось гэты попередний спадар, який чамусьці слухае наше дубовое радио регулярно и принамсі раз на день поведомляє нам, то мы дурні, ёлупні и палячки, кажа, что он ведае розныя мовы, слухае процьму інших радиостанций и пажив сярод розных народов, не выключаючи киргизов з узбеками. Адукаваны ён ці не? Одно, что тут напевно ясно, и он злостны на радио свободу, як черці. Не можу я цього не розумію. Ось і сьогодні послухав посла Сурикова російського, що Білорусь і русські – це один народ і дві різних держави. Як це розуміти? Це занадто тяжке питання, як для мене. Ви слухаєте щотидневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Слухач позвонил на свободу и говорит, что Лукашенко уже надоел ему, и все он исчерпал. Он не только этому слухачу надоел, а всему народу белорусскому. Александр Григорович, подавай в отставку до этих выборов. Ты уже так надоел всем своими этими рассказами, этой политикой несовременной. Не нужно никому, она уже тошнит всем старым и малым. Пожалуйста, уходи в отставку ради Бога. Это як кому? Послухайте народного аналізу політично-виборчої ситуації в Білорусі, який зробила для нашого радіо ось гетая слухачка. Слухачка Зорше, Світлана Іванна. Слухаю я гэтых людзей, што звоняць на свабоду, защиту іх любімага нашага вождя. І думаю, што гэта за людзі? Што гэта за народ? Няўже ім не абрыдзіла? Гэта 16 год жыцця краіны, аўтарытарнага рэжыму. Няўжо людзі не хочуць дажыць, сталыя, пажылыя пенсіянеры, дажыць да настаящай свабоды ў Беларусі? Колькі гэта будуць марнаваць людей. И это ж пенсионерки сидят на скамеечках и хвалят своего этого вождя. А что они мают? Сходила, купила пакет молока, супчик молочный сварила и булку хлеба. А что, за квартиру заплатила, туды купила, носки купила, мыло купила, порошка купила. И больше ничего нема, надо с месяц ней прожить. Али добро-добро, хорошо мы живем. А бы войны не было. Сидят на скамеечках молчки, семечки лускують вокруг себе. І ладно, ладно, і так нам ладно. Спадарня Ціна так само ставить питання, але, на щастя, сама на його відказує. Хочу отказать на питание, что за краина, у якой мы все живем. Это можно сказать так. Сколько волка не корми, он все равно бабушку съест. Похоже на то, что на белорусское радио «Свободу» уже не допускают не только меня, но и всех таких, как я. То есть тех, кто находится в оппозиции к властям, серьезно взялись цензурщики, заговорящих правду. Виктор Бутто из Минска. Не говорите лишнего. Мы не только не цензуруем тех, которые говорят правду, але и не придираемся занадто до тех, которые говорят неправду. Правда з няправдай павінны існаваць у пэўным збалансаваным супрацьстаянні, каб можна было адрозніць адну ад аднае. Я много раз звонил на радио «Свободы» высказать свое мнение. И мне со Светлогорского, Гомельской области, узла отвечали, что такой ваш номер 266-3952 изменен. И меня отключали постоянно. Вот. Наши неприхильники, як треба здогадуватися, живуть не тільки в Мінську, але й на провінції. Але ви не піддавайтеся. Наш автоадказник існує об'єктивно. Його номер я завжди подаю під кінець передачі. Нас ще не закрили. Хочу вам задать следующий вопрос. Думаю, что вы всех лидеров белорусской оппозиции знаете в лицо. В Европе, где бы ни проходили лидеры, чья партия побеждает, тот руководитель партии становится или президентом, или премьер-министром. Так есть в Германии, в Польше, в Чехословакии, в Словении и так далее, и так далее. У белорусской же оппозиции все наоборот. БНФ выдвинула на пост кандидатов в президенты не лидера партии, а никому неизвестную фамилию. Объединенно-гражданская партия выдвинула не Лебедь, а его заместителя Ярослава Романчука. Почему так происходит? Почему лидеры боятся выдвинуть свою кандидатуру на пост президента? И по Лебедьке. Лебедька говорит, в случае победы, значит, кандидат от партии, я...